bila si mi prva, a i ja tebi. Tako nešto ko pamtio ne bi, ali to je prošlo, sad je nešto drugo. Od tada se nismo vidjeli dugo, sada imam devojku koju volim. Bolje je da odeš, stvarno te molim, znam sami smo, sećaš se zar ne? Molim te idi, ja moram kod nje. Kada dođe kraj, sve tako brzo nestaje. Kada dođe kraj, sve ono lepo prestaje. A ja želim da me ljubiš kao nekada. Još uvijek srce moje tebi pripada. Ostani večeras i budi samo moj. A sutra, sutra idi njoj. Mene lepe, molim te ne kvari. Želim da te setim kad budemo stari. Nisam tvoj, niti želim biti. Ja nju volim, nemam šta kriti. Drago mi je što te vidim, ali samo to, bolje idi. Ne uzmi mi se zlo, nisam sada i neću biti tvoj. Ona pripada meni, ja pripadam njoj. Kada to te suze, nismo više deca, koja su plakala kad pobiju keca. Odnosi smo ljudi, dovoljno stari, da možemo biti dobri drugari. Sve što je bilo, ostaje za nama, ja moram do nje, ona je sama. Više ti ne pripadam, ani ti meni, kasno je za nas, bolje kreni.